Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahumme sallî alâ seyyidinâ Muhammed. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahumme sallî alâ seyyidinâ. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahumme sallî alâ seyyidinâ. Ve alâ âlihi ve sahbihi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول جزا الله تعالى عنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي أنعم علينا بنبينا حبيبنا شفيعنا صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبته وفي العالين درجته وفي المقربين ذكر الدار. Doğuda, güneydoğuda vazife yapanlar, askerlerden, polislerden, tabii her yerde niyet. İnsan niyetini tasih edecek. Yani Kur'an'a, sünnete uygun, Allah Teala'nın rızasına uygun bir niyet taşıyacak, takınacak. Bir insanın memur olması, subay olması, sözleşmeli olması, işte maaş alması, onun sevap kazanmasına mani olmaz. Çünkü imam da maaş alıyor, müezzin de maaş alıyor. Ama yaptığı vazifeden sevap da alıyor. Eğer niyeti düzgünse, niyeti düzgünse. Bunun gibi bir insan çoluk çocuğu var, evlenmiş, bu hususta memuriyete girmiş, oradan bir maaş alıyor. Bu ihlasa zıt bir şey değil. Yani niyet düzgünse, işte vatanı muhafaza, vatan niye lazım? Vatan, hubbul vatan minel iman. Niçin imandan buyuruluyor? Bir insanın emniyet içerisinde kalacağı vatan olmadığı zaman ona cuma da farz olmuyor, bayram da vacip olmuyor. Birçok ibadet-i taat düşüyor. Özgürlüğü yoksa, emniyeti yoksa, güveni yoksa, huzuru yoksa, çoluk çocuğunu da okutamaz, medreseye veremez, hafız edemez. Şimdi görmüyor musunuz? Suriye'nin durumunu, Irak'ın durumunu, İran durumunu, efendim Filistin'in durumunu, Yemen'in durumunu, her taraf kanrevan içerisinde. Her dakika canlı bomba, Afganistan öyle bir Rus işgaline uğradı. Mesela 30 senedir, 35-40 senedir toparlanamadı. Afganistan toparlanamadı. Rus'u şey ettiler, def ettiler, kazandılar. Fakat iç savaşlara gavurlar onları soktular ve çıkamıyorlar içinden bak şimdi. Her dakika bir tefcirat, bir yerde patlama oluyor. Bir güvenleşin, gidelim, Herat'ı ziyaret edelim. İşte Fahru Hazretleri orada, Molla Cami Hazretleri orada, misal Abdullah el-Herevi Ensari orada diyelim. İşte dünya kadar İmam-ı Rabbani'nin bütün torunları Kabil'de, Evliyaullah falan. Yani güven yok. Yani insanlar güven duyamıyor, gidemiyor, gelemiyor. Oradaki insanlar perişan hal, maddi manevi. Bütün bunlar... Neye bağlı? Emniyet, huzur, güven neye bağlı? İşte, emniyet güçlerinin, bir milletin, ordusunun, askerinin, polisinin, teşkilatının sağlam olmasına bağlı. Sen burada, ben bu vazifeyi yaparken bu millet güvende olsun, gece namazına kalksın, sabah namazına camiye çıksın, ibadetini rahat yapsın, işine gitsin, helalından kazan, çoluk çocuğunu yedirsin, çoluk çocuğuna İslam'ı öğretsin, Müslüman bir zürriyet yedirsin. Bunlar hep niyet. Sen bu niyetteysen, bütün milletin namazını, abdestine, tabii sen kılmadan da olur anlamına gelmiyor ama ilave ek olarak, gelir olarak bu niyetinden dolayı huzuruna sebebiyet verdiğin bütün toplumun sevaplarını ortak ediyor. Maaş ayrı bir şey. Maaş bazı insan yani mecbur o işte bağlı kaldığı için başka iş yapamaz. Herkes ticaret bilmem ne işçi olsa asker polis kalmaz. Onun için o vazife yapacak ki diğerleri de öbür işlerini yapabilsin. Bu arada da bir maaş ona tensip edilmiş, takdir edilmiş. Bu onun sevabına da mani olmaz, şehitliğine de mani olmaz, ecrine de mani olmaz, ihlasına da zıt olmaz. Ama niyet ne? Senin derdin sade paraysa, sade maaşsa, sade geçimse başka. Ama esas niyetin şu vatan topraklarında, ecdadımızın emaneti üzerinde, onların bize bıraktığı Allah'ımızın dini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin yaşaması, yaşatılması, kafirlerin çizmelerinden buranın korunması, kurtulması, Yahudinin emellerine işte fırsat bulamaması, parçalayamaması abi işte. Niyet buysa kazanç çok olur. Onun için her iş öyle. Yoksa adet kabilinden olur. Niyetle ibadet olur, niyetsiz adet olur. Adam akşamdan sabaha aç kalsa, niyet etmesi Allah rızası için oruç olmaz. Boşuna zayıflayayım diye enayilik olur. Efendim, adam aynı namaz hareketlerini yapsa, namaza niyet etmese namaz olmaz. Spor olur. Değil mi? Bunun gibi kıyas et. Adam para verse, zekata niyet etmese, zekat olmaz. İlla niyet. Her şeyde niyet. Niyetten için olacak? Lillah. Sadece Allah için. Celle Celaluhu. Bunu becerebiliriz inşallah. Şuraya gel. Ben bir şey konuşuyorum burada. Niyet. Niye konuşuyorum? Görsünler, beğensinler, sevsinler, hürmet etsinler. Bir menfaat temin edeyim falan. Ha. Niyet bozuk. Akıbet şer. Ama ben işte Allah için bir Müslümana faydam olur mu? Bir ayet, bir hadis okuruz, bir ilim meclisi kurarız. İnsanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederiz. Kainatın efendisini sevmemiz farz. Canımızdan ileri sevmemiz farz. İmanımızın şartı. Beni sevmeyen, canından ileri sevmeyen imanı kamil değil buyuruyor. Sevmek tanımaya bağlı. Tanımak okumaya bağlı. Bir şey okuduğunuz yok. Bazı gene de okumulan şeye şerh ve izah getirilmesi icap eder. Bir birikim, bir melekenin ona efendim ya destek olması iktiza eder. Şimdi Şifa-ı Şerif bunun için yazılmış. Mesela burada birkaç ibare geçiyor. Onun tefsirinde ayet geçiyor, hadis geçiyor. Ben ne yapayım böyle? İşte Allah'ımı sevdireyim. Kendimi sevdireyim değil. Allah'ımı sevdireyim. Allah'ımın fazl-ı bu kadar ikramlarını, inamlarını, ihsanlarını anlatayım da millet desin ki ya benim Rabbime ben şükretmem lazım hani. Habibini sallallahu aleyhi ve sellem sevdireyim, sevgilisini sevdireyim. Derdim oysa ben de kazandım, siz de kazandınız. Sizin pek kaybetme şeyiniz yok. Her halükarda kazanırsınız. Çünkü sizde başka bir niyet gütmeniz çok. Efendim geçer akça görünmüyor yani burada ne niyetle geleceksiniz ki? Ne niyetle geleceksiniz? Allah hepimize halis niyetler, rızasına muvafık ameller ve yaptığımız her işte onun rızasını gözetme kabiliyeti ihsan eylesin. Amin. Riya karıştırmaktan, nefis karıştırmaktan, maddi menfaat karıştırmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbimiz razı olunca bizden dünyayı da verir, ahiret de verir. İki cihan onun, mülk onun, hüküm onun, ferman onun. Hepsi onun. Kimsenin elinde bir şey yok. Herkes aciz, herkes fukara. Bir tek ihtiyaçsız o. Dilediğini ihtiyaçsız eder. Bizi kendine bağlar. Başkasından azat eder. Bu kölelikten bizi kurtarır. Hepimiz bir nefisle, şeytanla, düşmanla, insanla bilmem. Meşgulüz yani. Meşguliyet köleliktir. Yani inne fil adavetiyle şugulen diyor İmam Ali Efendimiz. Düşmanlık, kin ve nefrette de insanı çok meşgul eden, beynini yiyen, yani gece uykusunu kaçırttıran, rüyasına girecek kadar, değil mi? Kin, nefret ve düşmanlık eğer Allah için değilse, nefis için ise, adamı rahatsız eder yani. Rahatsız eder. Bu da nedir? Rıkkiyettir, köleliktir. Düşman olduğuna kafayı takarsın, hadi ondan uğraş. Dostunu aşırı seversin, Allah için sevmeyip de başka nedenlerle gelişen sevgiler, muhabbetler. Hadi onu kafana tak. Oraya bağlan, oraya bağlan, patrona bağlan, amire bağlan, şuna bağlan, buna bağlan, hanıma bağlan, çocuğa bağlan, toruna bağlan. Ne oldu? Bir kölelik, bir işgal altında. Kalpler, akıllar, fikirler, beyinler İşgal altında şu an. İşgal altında. Bir dertle yatmak, bir dertle kalkmak, bir huzur yok. Yani namazda Allah aklına gelmiyorsa, efendim ne bileyim, sabah namazına Allah aklına gelmiyorsa, bir zikir yaparken, bir istiğfarında zikir de yapıyorsan tabii, o da ayrı bir dava da, bir 100 kere Sübhanallah ve Hamdi diyorken, bir kere Allah'a tenzih manası mülaza etmiyorsan, yani ne olacak ki bunda? Papağandan ne farkın kaldı? Çünkü kölelik çok kötü bir şey. Hepimizde bu kölelik var. Ya sevdiğimize, ya kızdığımıza. Efendi Hazretleri öyle der. Rabıta caiz midir, değil midir, şu mudur, bu mudur? Kimisi şirk der, kimisi halis tevhid der ki, halis tevhiddir bizce. Kitabını da yazmıştık, delillerini de koymuştuk ama rabıta nedir yani? Rabıta irtibattır yani. Kafayı takmak meselesi. Ya bu rabıta, sahabe-i kerim oturup da 5 dakika rabıta mı yapıyordu yani? Niye? Niye gereği var ki? Her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşünür. Hazreti Sıddık Efendimiz diyor. Ya Resulallah, halada bile senin suretin, mübarek cemalin gözümden gitmiyor. Ya bu sefer abdest bozamıyorum. Avretimi açamıyorum, abdestimi bozamıyorum. Devamlı seni düşünmekten. E şimdi bu nedir? Tabiidir. Yani doğal bir hal hasıl oluyor. Sevgiden hasıl oluyor. Devamlı rüyana giriyor, devamlı aklına geliyor. E bu sevgi Allah içinse bu rabıta makbul bir şeydir. Ama herkesin rabıtası var. Rabıtadan boş biri yok ki. Ya sevdiğine, ya kızdığına. Herkesin kafayı taktığı bir nokta var. Bu da onu meşgul ediyor. Meşgul ediyor. Onun için bu teallukat-ı şettâ der İmam Rabbani Hazretleri. Dağınık dağınık alakalar, ilgiler, irtibat vecihleri bir şekilde kuruluyor. İrtibatsız insan olur mu canım? İlla ki herkesin bir şey düşünmesi lazım. Çocuğunu düşünüyorsun, hanımını düşünüyorsun. Yani düşüneceksin ki onların da hacetleri olur, istekleri olur vesaire. Bir iş göresin. Düşünmeden iş yapılmaz. Ama bu seni Mevla'yı düşünmekten, Mevla'nın zikrinden, fikrinden, cemaatinden, ibadetinden meşgul ediyor mu, etmiyor mu? Veya sen Allah'ın huzurundayken senin kalbini meşgul ediyor mu, etmiyor mu? Sen ne düşünüyorsun namazda mesela? E sen namaza girip çıkarken toparlanamadan, bir kere kendine gelemeden, Mevla'nın huzurunda olduğunun farkına bile eremeden namazlarını böyle kılıyorsan, demek dış işgal altındasın. Mevzu odur. Yani hiçbir dereye yaprak düşmesin, toprak düşmesin diye bir şey yok. Ortada akan dereye illa bir şeyler düşecek. Ama mesele, derenin akışını durduruyor mu, durdurmuyor mu? Yani İmam Masum Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri'nin torunu, oğlu, mahdumu, Urvetül Vüska lakaplı 70 bin evliya yetiştirmiş. İşte Murad-ı Münzeviler vesaire. Dünyaya yaymış. 70 bin evliya yetiştirmiş. Bizim diyor Allah-u Teala ile nispetimiz, yani irtibatımız ne gibidir? Sürekli akan tere gibidir. E şimdi Mevla'nın yaşatması olmadan yaşayabiliyor musun? Nefes alabiliyor musun? Böbreğin çalışabiliyor mu? Ciğerin çalışabiliyor mu? Kalbin pompalayabiliyor mu? Şimdi Aziz Mahmud Hüda Hazretleri ne buyuruyor? Akan derelerde ya daim zikrini duyarım diyor. Çünkü ne çıktığı kaynak bitiyor, ne gittiği vardığı efendim okyanuslar doluyor taşıyor ve böylece bir devri daim var. Onun için hep diyor ya daim, ya daim, yani gürültülü akan derelerde falan. Bu hakikaten kalp kulağı duyarsa bu zikir duyuluyor. Çünkü devamlılık arz ediyor yani. Adam gidiyor, aa ben çocukken de bu dere akıyordu. Hala akıyor. Bu şelale efendim, dedem de zamanında da varmış. Hala var. Devam ediyor. Allah'ın nimetleri üzerimize yağmakta inkıtağa uğruyor mu? Uğramıyor. Her an nefes aldırıyor bize. Bir an unutsa bizi, haşa. Unutur mu? Nefesin kesilir. Ecelin geldi, o zaman zaten o kesiyor. Unutmak değil o ki, o kesiyor. Şimdi devamlı nefes alıyoruz. Şurada konuşurken binlerce nefes alıyorum. Sen orada oturduğun yerde bu kadar nefes alıyorsun. Böbreğin çalışıyor. Bir yerine bir şey olsa, bir damarın tıkansa, bir pıhtı atsa, bir bilmem plak kopsa tam şeyin içinden, beynine gitse, bilmem neye gitse, sen şurada oturabilir misin? Veyahut da otursan ne anlarsın yani? E o zaman sayısız nimetler sürekli devamlılık arz ederek üzerimizde efendim zuhur ediyor. E sen şimdi o Mevla devamlı sana ihsan eden, ikram ederken Sen onu nasıl unutabilirsin, gaflet edebilirsin? Devamlı huzur halinde olman lazım yani. Şimdi o da diyor ki bizim Allah'la irtibatımız sürekli akan dere gibidir. Çünkü onun nimeti duruyor mu? Durmuyor. Benim de şükrüm durmaması lazım. Benim de zikrim durmaması lazım. Nasıl zikir durmayacak? Uykun gelmeyecek. Gelir. Ama uyku da zikirdi. Eğer diyor tepeden tırnağa gafletten ibaret olan uykuyu diyor İmam Rabbani Hazretleri, ben yatayım uyuyayım da aklım karışacak yoksa teheccüd kılarken Fatiha'da kendime beddua edeceğim. Veyahut da efendim rekatı karıştıracağım. Secdede uyuyacağım, sabah namazını kaçıracağım. Biraz uyuyayım, dinleneyim, ayık kafayla kalkayım, ibadet edeyim. Veya sabah namazına kalkayım, işrağı bekleyeyim, kafam yerimde olsun. Ha bu niyetle sen uyuduğun zaman o uykunun tamamı ne oluyor? Tamamı zikir oluyor. Halbuki bakarsan gaflettir. Ne buyuruyor? Nevmul alim ibadetü ve nefesü tesbih. Alimin uykusu ibadettir, nefesleri tesbihtir. Zikir etmesene. Çünkü neden? Oradaki alimden maksat kimdir? İlahiyatın dekanları değil herhalde. Ne anlatıyor burada? Allah Teala ile devamlı zikirin şuuruna eren, Rabbini bilen demek alim. İnnemâ akşallâhu min ibâdil ulemâ. Kim Allah'tan korkuyor? Ancak alimler Allah'tan korkuyor. Kim Allah'tan korkmuyor? Zaten kader inkar ediyor. Onu bunu şeriatını inkar ediyor Allah anne. Bunun profesörlüğünden bana ne? Allah'tan korkmayan alim mi denir? Evvela haramlardan sakınacak. Hangi alimin uykusu ibadet, nefesleri tesbihtir? Çünkü ibadete kuvvet olsun diye uyuduğu için. Zikir üzere yatıyor, zikir üzere kalkıyor. Son sözü zikir, uyandığı ilk sözü zikir. Sünnete ittiba eden kişiler böyle yapıyor. O zaman o uyku da zikir. Yemek yerken ne niyetle yiyorsun? Belimi doğrultacağım yani. Vitamin, kuvvet almasam birkaç güne kadar halim kalmaz. Namazın farzının kıyamını yapamam yani. Ha, bu şuurla yaptığın zaman. Bak ne oldu niyet? Yemek yemek adettir. Uyku adettendir. Yani herkesin doğal zaruri hacetidir. Ama bu niyetler ne yaptı? Adeti ibadet yaptı. Ama öbüründe ne yaptı? Namaz kıldı, yattı kalktı, yanındakilere uyarak bir şeyden haberi yok, gelmiş ayıp olmasın diye. Millet ne yapıyorsa ben de yapayım hesabına. Ne oldu? Namaz kıldı, göründü, ibadet olmadı. Çünkü niyet yok. Aç kaldı, oruç olmadı. Çünkü niyet yok. İşte niyet de tabii, böyle niyet ettim Allah rızası için demekle de olmuyor yani. Yani oluyor da artık yatsıyı doğru söylediysen, yatsının farzına niyet ettiysen oluyor tabii. Oluyor ama onun namazın içinde o niyeti sürdürebilmek. Yani Allahu Ekberler'de Allah'ın her şeyden büyük olduğunu mülaza edebilmek. Sen daha tuttuğun takımdan ileri geçiremediysen, efendim partiden ileri geçiremediysen, pırtıdan ileri geçiremediysen, menfaat kaynaklarından ileri geçiremediysen veya korktuğun Amerika'dan, Yahudi'den, Rusya'dan ileri geçiremediysen, hepimizin kendimize göre var bu şeylerimiz, arızalarımız. Herkesin kendine göre bir korktuğu şey ettiği var. Ne olacak o zaman? Nasıl oldu Allah-u Ekber? Her şeyden büyüktü. O zaman ne? Ne manası var? Bu namaz zikir olmaz. Vakıbis salat eli zikri. Namazı kıl, hakkıyla kıl. Beni zikredesin diye kıl. Beni hatırlamak için kıl. Yani zaten 24 saatte toptan kıldığın namazın dakikası bir saati bulmaz. Ya milletin namazı zaten 4 dakikada 2 dakikada kılıyor ya. Ne olacak ya? Farzını sünnetini şeysen 40 dakikada 40 dakikayı 40 rekatı 30 dakikada kılıyor bu millet ya. Şimdi nedir yani? Bunun en fazla kılanı 5'e 5 katsın 10 katsın yani. 1 saat 2 saat namazda nerede ne ya 1 saat 2 saat günlük 24 saatte namazla geçiren adam çok az kaldı da. Velakin sen şimdi bu namazda Mevla'yı ne kadar mülaza ettin yani? Büyüklüğünü, azametini ne kadar farkına vardın? Adamlar namaza başlamadan, abdeste başlarken de sapsarı kesiliyordu İmam Zeynel Abidin Hazretleri. Efendim titriyordu, şu oluyordu bu, ne oluyor ya? Mübarek hasta mı oldun, tansiyonun mu düştü bilmem, efendim başın mı dönüyor, kriz mi geçiriyorsun falan? Ya derdi, kimin huzurunda duracağız şimdi, anlamıyor musunuz kardeşim? Kimin huzurunda duracağız diyor. Bizde hiç böyle bir hal tasifte yok. Hiçbir namaza başlamadan böyle bir şey görmedik. Pat, küt, sağa bakarak, sola bakarak, ha iyi, el hareketi, kol hareketi, tak Allah'a ekber. Adam namaza duruyor, bir de şöyle yapıyor, böyle yapıyor. şovcu musun bilmem ne. Kardeşim bir gelmeden bir hazırlığa gir ya. Çünkü o şuur yok ki, zikir için durmuyor ki namaza. Neyi anlatacaksın? Ruhsuz, şuursuz. Zikir Allah'ı hatırlamak demek. Altyapısı olmadan olur mu yani? Bütün tarikat dersleri, yani bir insan 2 saat, 3 saat rabıtası, murakabesi, zikri, tevhidi, işte lafz-ı celali vesaire hangi dersteyse, yani ileri derslerde olanlar hemen hemen 3 saat, 1,5 saat murakabesi, 1,5 saat en az tevhidi rabıtası, 3 saatlik bir ders yapıyorsun. Bu dersten, yani yapanlara söylüyorum kaç kişi kaldıysa, bu dersten maksat ne zaten? Bütün maksat namazda huzuru temin diyor. Hariçte motoru ısıtalım ki yarışa girdiği zaman başarılı olsun. Çünkü ne olmaz? İşin içine girince ısıtma olmaz. Önce bir tencereyi ısıtacaksın, bardağı ısıtacaksın, bilmem ne bilmem ne ki bir hazırlık edeceksin ondan sonra. Birden efendim ısınıyor mu? O kalorifer de öyle, şey de öyle, efendim, yemek de öyle, her şey bir vakit. İnsan önce bir kendini hazırlayacak. Namazdan sonra zaten dert başa düşmüş, kabul mü oldu, ret mi oldu? Hadi bakalım, bu sefer hiç ayağa kalkamıyor. Mübarekler. Kabul mü oldu, ret mi oldu? Kaldı yerinde mübarek adam. Biz zaten sola selam verirken yarıya ayağa kalkıyoruz yani. Niye? Telefon çalıyor. Ne var? Trump mı arıyor? Ne oldu ya? Trump arasa kim takar ya? Ama adam bir telefonu sanki bir cep telefonunun çalması, bir kapının çalması, bir zilin çalması bile onun nezdinde o kadar büyük bir iş ki arayanın da kim olduğuna bağlı tabii ayrı dava. Orada da bir de bakıyor falan. Aman boşuna kalkmışım diyor. Açmıyor da zaten de bazen. Ama o merak ediyor ya kim arıyor. O kim arıyor merakından bile selamın yarısında yarıya ayağa kalkanlar var. Halbuki bayağı bir çöküntüye uğraması lazım. Bayağı bir ayağa kalkamaması lazım yani. Kabul mü oldum, red mi oldum muhasebesine girmek sureti. Nerede? Neden bahsedelim? Derdimiz ne bizim? Allah bizi ibadet için yarattı. Kulluk için halketti. Başka bir vazife de vermedi bize. Rızkımızı da o yaratıyor. O yaratıyor ama işte bize de çalışın diyor, biz de canımız çıkıyor para kazanma. Ya ne canın çıkıyor mübarek adam ya. Yaptığın işin adı ne ya? Ne kadar kolay suretlerle rızkımızı gönderiyor. O bir bahanesi işte Mevla buyuruyor, çalışana veririm. E çalışmayana da yediriyor canım, nice insanlara yediriyor. Onu ona baktırıyor, onu ona taktırıyor. Şey değil yani. Rızkımıza kefil en nihayet, ecelimiz açlıktan gelmeyecekse, yazılmadıysa rızkımıza kefil. Ama bizden bir kulluk istiyor. Zaten sen bana yönelirsen buyuruyor, dertlerini teke indirirsen buyuruyor. اِجَعَلُوا هُمُومَكُمْ اَمُوا وَاحِدًا Ben diyor, bana hizmet edersen buyuruyor, ibadetle meşgul olursan, abdi veyahut da ebne Adem, ey Adem oğlu, teferrag li ibadeti. Kendini bana kulluğa ayır. Ya işim var, gücüm var. Kardeşim, zaten işini de Allah rızası için niyet ettiysen, çoluk çocuğu helal rızık için o da ibadet oluyor. Dedik ki anlatamadık mı sana? Niyeti becerdiysen, adetler ibadet oluyor dedik ya. Bana ibadete kendini ayır. Kendini oraya diğer işlerden boşalt, bana kulluğa yönel. Ama bunun içinde helal rızık kazanma meselesi de var tabii ki. Biz size çalışmayın da ben bakacağım size demiyorum. E ben de Mevla bakıyor, siz de Mevla bakıyor yani. Kim çalıştığıyla kazanabilmiş? Eğer öyle yaparsan, esütte fakrake, fakirliğini kapatırım, açıklarını kapatırım. Ve emle yedeyke ginen, ellerini zenginlikle doldururum diyor. Dökecek yer bulamaz. Millet yalvarır vereyim vereyim, adam yana koymaz. Ama bana lazım. Çünkü ibadete kendini ayıran insanlar ne mübarek insanlar. Onlar Allah kendini tahsis etmiş. Mevla da onlara dünyayı hadim etmiş. Ama sen benim ibadetle meşgul olmazsan bütün dünya senin olsa, bütün fabrikalar senin olsa fakirliğinin açığını kapatmam, gözün aç olur. Bugün birçok zengin benden fazla derdi var. Niye? Açığı çok. Borcu çok, kredileri çok. Ne yapacağım şimdi diyor. Ondan sonra seni dünya ile meşgul ederim. Gönlünü de zengin etmem. Bakıyorsun adam şimdi. Hiç gönlü zengin değil. Hiç cömert değil. Ama imkanları seni beni 50 kere aşmış. Ama huzuru yok. Onun için ben seni bana kulluk için yarattım buyuruyor. Birkaç günlük hayat, geçici ömür, nefesler tükeniyor. Şimdi en hayırlı iş hangisi? Ahirete gittiğin zaman geri dönmek istemeyeceksin. Ve keşke demeyeceksin. Şunu da yapaydım diye bir şeyi geri bırakmayacaksın. Hesabını buna göre yaparsan ahirete git elhamdülillah lezi sadakana vaade elhamdülillah lezi edane aliyaza işte birçok ayette buyurulduğu üzere bütün hamdler bizi bu nimetlere hidayet eden, eriştiren Allah'a mahsustur. Ve mâ künnâ nehtediye levlâ en hedâne Allah. Allah bizi hidayete eriştirmeseydi biz kendimizden nereden hidayet bulacaktık? Yolumuzu sapıtmıştık. Bizden akıllıları eremedi, doğru yola erişemedi. Bizden zenginleri bu imkanları bulamadı. Biz ne yaptık da yani? Ne faziletimiz vardı da Allah Teala bizi zikriyle, diniyle meşgul ediyor. Ne nimet ya. Bunun karşılığı ahirette cennet olacağına göre, cennetin yolu buradan geçtiğine göre, namazdan, abdestten, zikirden, ilimden, Kur'an'dan geçtiğine göre. Dünyada da bu nimetlere hamd etmek lazım. Orada karşılığı cennete hamd etmek için. Şimdi bir insan bu gece bir diziyi kaçırsa veya işte yarın neyse bir mühim maç var, o maçı kaçırsa veya çok büyük paralar işte dolar birden fırlamış, altın birden inmiş, çıkmış falan, o arada parası varmış, oraya tahvil etseymiş, şu kadar kazanacakmış, şu kadar kaybetmiş falan falan. Bazıları sinir hastası oldu bu yüzden yani. Ulan vay anasını işte dolara geçseydim işte 10 bin lira kar ediyordum diye adam 10 sene konuşur artık ya. Yani şimdi bunların hangi şeyi kaçırdın? Zevkini, keyfini, bilmem neyin menfaatini. Bu gece ölsen, bunların herhangi biri için keşke der misin? Çünkü ahirette karşılığı yok. Ahirette karşılığı yok. O dizinin karşılığı yok. O maçın karşılığı yok. O muhabbetin karşılığı yok. O toplantının karşılığı yok. O vakti oraya harcamanın bir karşılığı yok ahirette. Ama bu gece yatsıyı kaçırsan, yandın. Cemaatle kılamasan, yandın. Huzur üzere kılamasan, kılsan bile ahirete gittim. Zikri fikri kaçırdın. Virdini kaçırdın. Seyyidül İstiğfar'ı okumamışsın bu gece. Ya, işte mana aleminde bizatı gördüler, gören sordu. Efendi Hazretleri ahirette hangi ameli eftal buldunuz? Dedi ki Seyyidül İstiğfar'a devam et evladım. Fema nefe'anim misli. Onun gibi hiçbir şeyden fayda görmedim. Bukhari yani. Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri her sohbette bir sene ezberletti size de. Ne bileyim ezberlediniz mi? Bir imtihan edebiliriz tabii de. Kaç kişi ezberletti? Abi Seyyidül İstiğfar bilmeden yaşıyorsun. Nasıl yaşıyorsun? Yani bu kadar garantili cennete girdi diyor. Yemin ediyor. En sahih kaynakta geçiyor. Hadi siz zayıf mayıf istemiyorsunuz ya. En sahihini yap. Hadi Seyyidül İstiğfar okuyor musun? Okumuyor. Şimdi bunu kaçıran adam bu gece ölsek üzülür mü? Üzülür. Ahirette mükafatları görünce şu şundan kazanmış, bu bundan kazanmış, şu teheccüden kazanmış, şu tebarekeden kazanmış, şu Kehf suresinden kazanmış. Büyüklerden birine sordular. Neyle kurtuldun? Buyurdu ki her cuma Kehf suresini okumakla kurtuldum. Allah Allah. Öbürü Yasin Şerif'te kurtuldum. Öbürü Mülk suresinde. Yani bir ders de onlardan yapalım. Eski kaynaklardan bütün. Büyüklerin görüldüğü efendim zuhuratlar. İbn-i Ebü Dünya en büyük hadis hafızı. Bunun hakkında kitap yapmış. Kitab-ül Menamat. Uyku, rüyalar kitabı. Hadis hafızı yazıyor bunu. Senediyle. Ama tabii senin benim rüyam değil bu tabii. Yani Ahmed İbn Hanbel görüyor. Beyazıt Bestami'yi görüyorlar. Veyahut Maruf-u Kerhi. Bu marka isimler mesela. Maruf-ül Kerhi'ye de makamını soruyorlar. Çok memnunum, şuyum buyum. Ah keşkem var mı? Var diyor keşkem. Niye diyor? Evleneydim diyor. Bir çoluk çocuk derdine gireymişim, çok derece varmış diyor. He? Ben zaten bir oradan kazanırsam kazanabilirim. Çünkü öyle de çoluk çocuk başımda çok. Çok çoluk çocuk başımda ya. Allah'ım yardım etsin hepimize. Çok dert. Ama öyle günahlar var ki diyor, çoluk çocuğu bakmak için geçim derdinden, helalından kazanma derdine düşersen ancak o günahlar öyle silinir, başka da kefareti yoktur diyor hadis-i şerif. اِنَّ مِنَ الزُّنُوبُ زُّنُوبًا لَا يُكَفِّرُوا اِلَّا لَمْ فِي طَلَبِمْ لَعِشَ Maişet talebinde. Dert çekerse o günahları da o örter. Onda teheccüd tesbih namazı patlamıyor. Geçim derdi. Bak çoğumuzda geçim derdi var. Hele ki doğalgaza zam, elektriğe zam falan filan bayağı bir geçim derdi. Milleti gerdi yani. Daha da gerecek. İşte yani çoluk çocuğu da olan adam şimdi bir odayı açıyordu. Doğalgaz değil mi? Ortalama 400-500 geliyor. Şimdi bizi hiç sorma zaten. Sen adam bir odayı açıyordu, çocuk oldu öbür odaya, o odayı da açıyor. Kız da var, öbür odayı da aç. Mecbur yani. Eskiden olsa, yarım ada olsa, yarım oda ortadan da bir şey yaparlardı, sıcak soğuğu kessin diye. Şimdi nasıl çoluk çocuk oldu, bu nereye açmayacaksın? Bunun para lazım. Bunu da helalından kazanmak zor oldu. Rüşvetsiz, faizsiz, yalansız, dolansız, haramsız. Şimdi ne oldu? Bu derde düştüğün zaman bu senin günahına kefaret oldu. Bazı evliyaullah evlenmemişler ama hep zuhuratlarda pişman oluyor. Niye pişman oluyor? Şeyden pişman oluyor. Yani ahirette çok yüksek makam var da evli olup da geçim derdi çekip, hanım derdi çekip veyahut da hanım da evlenirse ne derdi çekecek? He? Koca dert çekecek. Bu da kolay bir şey mi koca derdi? Şimdi bu dertlerden dolayı sünnet yerine gelsin tamam. Bu dertlerden dolayı ahirette öyle makam kazanılıyor ki o da ibadetle kazanılmıyor. Yani nafile ibadetle bile kazanılmıyor. Niyet, niyet, niyet. Senin hanım dırdır. Sabır, hacı sabır. Konuşun, konuşun, konuşun. Sus. Sus. Bir ahlaklı ol, bir edepli ol. Bu böyle benim moralimi bozuyor, sinirimi bozuyor. Ya tamam, ne oldu? Niyet et. Niye niyet et? Cennette bir dereceye niyet et ya. Mevla da ahirette verir mi bunun karşılığını? Verir. Ama ben haklıyım. Bir de haksız ol ya. Yani haklıyken sabır olur zaten. Haksızken sabır mı olur ya? Haksızsan saldırı olur. Ne buyur hadis-i şerifte? Haklıyken mücadeleyi terk edene cennetin ortasında bir köşkü söz veriyorum. Tam ortasında. Haklıyken kavga yok. Evlerde, ocaklarda bugün sabra çok ihtiyacımız var. Huzura çok ihtiyacımız var. Değer mi sinirlenme? Ondan sonra bir kalp krizi geçireceksin, gideceksin, niyazim olacaksın belli değil. Değer mi yani? Çok sinirlendin, çık git. Anana git, anan da daha sinirlendirir şimdi. Neyse anana gidersen niye geldin bu saatte der. Neyse git camiye git, tekkeye git, bilmem nereye git, Mekke'ye git, bir yere git. Çok sinirlendin, çık. Kavgaya müsaade etme, zemini taze tutma. Islak tutma, kayarsın. Çık git. Hadi şerif. Oturuyorsan ayağa kalk. Ayaktaysan yat. Git abdest al. Sinirlendin. Sinirlenmek ateş yapar, ateşi su söndürür buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen bir abdest ama sıcak suyla değil, daha beter kaza gelirsin. Mübarek adam soğuk suyla cos edecek böyle. Bir vuracaksın, fış, duman. Hah, abdest al. Kardeşim. Hadis-i şerife uy, sünnet seneye uy, kavga gürültü bırak. Değmez. Sabret. Rıza üzere ol. Hep niyet. Kızdırıldın kızma. Ne oldu? Niyet ettin. Niyet ettin, ihtisap. İhtisap, sevabını Allah'tan beklemek. İhtisap. Efendim, çocuğuna bir haçlık verdin. Sevabını Allah'tan beklemek. Hanımına bir ikramda bulundun. Efendim, para verdin haricen, zaruret dışında. İhtisap, sevabını Allah'tan niyet et. Ya bu zaten hanımın bakmakla mükellef. Ama bakmakla mükellefim de efendim o kadar da vermekle mükellef değilim hoş canım. Haricen de bir şeyler veriyorsun. Mükellef olduğunda bile Çoluk çocuğuna bakmakla mükellef olduğun nafakata bile niyet edersen en eftal sadakadır diyor. En eftal sadakadır. De, ahirete çıktın. Uuu her taraf sadaka dolmuş. Ben bu kadar vermedim. Zaten durumum müsaade. Çoluk çocuğa anca baktım. Ama çoluk çocuğa baktığında sadaka. اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اَهْلِ يَحْتَسِبُهَا فَوَلَوْ صَدَقَ Bukhari hadisi. Eftal sadaka. Ama bu niyetleri yapıyor muyuz? 40 senedir, 50 senedir hanım, çoluk, çocuk bakanlarımız var içimizde, değil mi? Ne oldu şimdi? Karavanaya gitti. Geriye döner mi bu niyet işi? Dönmez. Bundan sonra karımıza bakacağım. Niye? Verirken niyet et kardeşim. Kalbinden. Sadaka niyetine veriyorum deme kadına, ayıp ya. Ayıp ya, dilenci miyim der kadın ya. Ya kardeşim içinden niyet et, niyet et. Allah'ım de, sen bana bunları emanet olarak verdin. Ben de bu emanetler zayi olmasın, sokağa çıkmasın, efendim çalışmak zorunda kalmasın, erkekler arasında onlarla konuşmaya muhataplığa lüzum kalmasın. Ben bunu bakıyorum de ya. Ben çalışıyorum, helalından yediriyorum de. Bunlar hep güzel şeyler. İslamiyet'in tamamı ahlak, tamamı fazilet. Hiç boş yok. Her yaptığın işte niyet edebilirsin. Yani taşı kaldırıyorsun. İman el iman bizun ve sütunu şube. 60 küsur şubeye imanın tedahülü var. İmanın yani faziletli amellerin iman irtibatından dolayı imandan gelir hesabı çünkü o iman etmeyen yapmaz hani. 60-70 küsur diyor. Bazı hadislerde 70. Bu hususta büyük eserler yazılmış. Şuabul iman diye mesela. Efendim, Beyhakî'ninki çok meşhur, İmam Beyhakî'nin. Daha başka alimlerin de şuabul imanları var. Yani imanın şubeleri. Mesela o imanın şubeleri denen maddeler, bunlar da hep ders yapılması lazım tek tek. Yani o imanın şubenden birinde ne diyor? Yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmak diyor. Adam Allame icran olmuş, okumuş okumuş bilmem ne, ahirette neyle kurtulmuş. Dediler efendim sen neyle kurtuldun? Diyor ki, yoldaki bir dikeni kaldırmaktan kurtuldu. Hadi bakalım. Daha bugün kitapta gördüm. O meşhur hadiseyi anlatıyordum ya. Alimin biri kitap yazarken 600 cilt kitap yazmış da ondan sonra efendi hazretleri tabi sen af olacaksın falan demişler. Efendim. Yok ondan değil demiş. Ya ne demek senin gibi Allame-i Cihan? Ya demiş işte kamışı kalemi okkaya, hukkaya daldırdım sonra kaldırdım. Sinek ucuna geldi susuz kalmış da mürekkebin suyundan efendim kendini suvarırken ben de elimi kıpırdatmadım da bekledim hayvan ihtiyacını görsün kendi uçsun diye meselesini çok anlatırım ben. Daha bugün gördüm. Kimmiş o alim? Hadi bir kişi söylesin. Kaynaklı konuşacaksın. Atmasyon yok. Tahminle konuşursan ben 40 kişiyi tahmin ederdim bu kadar senedir. Niye hiç isim veremedim? Kitapta ismini görememiştim. He? İmam Gazali. Nerede gördün sen onu? Kaynak. Bu da rüyasında mı gördü acaba? Doğru. Şaşırdım ya. Hakikaten İmam Gazali çıktı. Ha, kaynağı var yani. Şu anda tam kaynağı hatırlamıyor. Ya Zeybi Seyran'ın Nübela veyahut Ehliyetül Evliya işte birkaç mühim kaynaktan birinde gördüm. Şimdi demek ki bak koca İmam Gazali Hüccetül İslam olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer enbiyaya onunla iftihar ediyor. Sineğe, işte sineğin su içmesini beklemesinden, elini şöyle tutmasından. Anlayabiliyor musunuz yani? Niyetin, faziletli amellerin hiç küçümsenmeyeceği, bundan da ne olur, ne çıkar dediğinden kurtarıyorsun. Zaten büyük gördüğün şey, orada bir iş, ip kopuyor. Ya büyük bir amel yaptım, herhalde bundan kurtarırım dediğinden bir şey bekleme yani. Çünkü neden? Sen de onda ne yaptın? Bir havalandın yani. Neyi rastgele yapıyorsun? Ama tabii ki o da niyetsiz olacak iş değil. Acıyanlara Rahman rahmet eder buyuruyor. Sineğe uyguladığın merhamet ve acımaktan dolayı ben de sana acıdım Allah buyurdu. Bak, acıyana acırlar. Bu mesele bu. Onun için boş yok. Mutlaka kazandırılacağız inşallah. Mutlaka Müslüman'da zayiat olmaz. Yeter ki Müslüman şuurlu olsun. İlim meclislerinden feyzini, şuurunu alsın. Ondan sonra onu hayatına tatbik edebilsin. Ya burada konuşuruz, dağılırız. Öyle değil tabii. Dağıldıktan sonra da ne olsun? Aklına gelsin ve önüne gelen hareketlerde, tavırlarda hep burada ne niyet etsem ya? Allah'ın rızası için bu işten ne çıkar? Kimseye riya yapmadan Allah için. Zaten ben bu işi yapacağım. Ama zaten yapacağım ama Allah rızası için yapıyor. Yine iş geliyor. İlim meclislerine geliyor. İmanın şubelerini de öğrenmek için yine kitap okumak icap ediyor. Hadis-i şerif bunları tek tek beyan ediyor. El haya minel iman, utanmak. Haya imandan geliyor. İmanı olan utanıyor. Mesela bu meşhur. Haya kalmamış. Utanma kalmamış. Kadın erkeklerin içerisine bağırıyor, çağırıyor. Erkek kadınlara giriyor, bağırıyor, çağırıyor. O onun yanında avret yerleri açık dolanıyor. O onun yanında dolanıyor. Efendim. Utanan bunu yapar mı? Yapmaz. E haya gidince ne gittiği anlaşılıyor. İmanın nurunun zayıflediği anlaşılıyor. Değil mi? Şaban hocamızın oğlunun düğünündeydik bu pazar. İşte Hafız Efendi, Suriyeli bir hafız, bir aşır okudu. Hiçbir nikah düğün merasiminde öyle bir aşır daha okunmamış. Gittim hocamızı tebrik ederim de Şaban Hoca. Bu hafız dedi, bu aşırı nereden okudu şimdi? Sordum ona dedi. İşte Nurettin Hoca da. Dedi sen niye bu aşırı okudun? Dedi elhemeni Allah, Allah bana ilham etti. Ha, doğru cevap. Çünkü mevzu ne? Fecaatü ihtâhuma temşi ale istihya. Medyen'deki Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarının kuyudan su çekerken, Şuayb Aleyhisselam 1000 küsur yaşında, çok yaşlı, gözleri görmüyor, suya işte, oğlu yok, suyu getireni yok, iki kızını suya göndermiş. O iki kızın Kur'an-ı Kerim bahsini yaparken, Kasas suresinde diye hatırlıyorum, ne buyuruyor? Efendim, onlar kenarda duruyorlar. Erkeklerin su kuyruğunun sırasına ne yapmıyorlar? Karışmıyorlar. Musa Aleyhisselam da Firavun'dan kaçmış. 30 yaşında, en genç çağında, en güçlü çağında Kıptı'nın birine bir çakmış. Normal tokat diye çakmış, adam ölmüş. O vaziyette gelmiş Medyen'e. Orada o da Rabbi inni lima enzelteyle min hayrin fakir. Açım açığım, yollardan geldim, nereye geldim de belli değil. Ey Rabbim indireceğin, göndereceğin hayrına, rızkına fakir ve muhtaç durumdayım diye ağacın altında oturmuş dua diyor. Ama o kızları da onun dikkatini çekiyor. Orada bir kuyu daha var. O kuyunun üzerinde de 10 kişinin kaldıramayacağı kadar ağır taşı koymuşlar. O kuyu işlemiyor, içinde su var. Ama işleyen kuyuda da kuyruk var. Onlara da geliyor diyor ki Ma balikuma ne? Niye böyle duruyorsunuz, sıraya girmiyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz? Onlar da diyorlar ki, biz bekliyoruz. Kâle teâlâ neskî. Biz su çekemeyiz şimdi. Niye? Hatta yusdirer ri'a'u. Şu kuyruktakiler işlerini görsünler, dönsünler. Ve buna şeyhun kebir. Babamız pirifani bir ihtiyar. Biz de efendim sıraya girmiyoruz. Erkeklere karışmamak için. Ha öyle mi dedi? Gitti. Orada bir kuyu daha var. Kaldırdı 10 kişilik kayayı tek başına. Verin kovalarınızı. Aldı kovalarını. Fesek alevu ma zimmete ve la ile zilli ve kal. Rabbini ilim azelte ilim hayrin fakir. Çekti. Hadi gidin dedi. Bu sefer erken geldiler. Erken gelince Şuayb Aleyhisselam ne dedi? Dedi siz dedi yoksa erkeklerle sıraya mı girdiniz? Biz olsak, niye erken geldin? Baba bir sağ çektim, bir sol çektim. Adamların da önüne geçtim. Oh geldim. Helal olsun o kızım. Hep böyle uyanık ol. Adam mısın be? Peygamber ahlakından nasipsiz adam. Ne diyor koca Nebi? Niye erken geldiniz? Siz en sona kalmıyor muydunuz? Demek ki karıştınız bir sıraya. Bu kadın erkek karışık görüşüklüğünü tavsiye eden reformistlere duyurulur bu ayet. Ondan sonra dediler ki baba ne var? Ya bir tane genç var, kuvvetli bir adam geldi bize. Niye ayrı duruyorsunuz sordu. Biz de dedik biz karışmayız insanlara, erkeklere. Sen yaşlı olduğunu söyledik, yalan söylemedik, bir şey söylemedik. O da gitti, üstü kapalı kuyu açtı. Allah'ın suyu. Özel mülk değil yani. Aldı bize suyu verdi, biz de geldik erken. Ya, o zaman ona bir ikram yapalım. Kızım, gidin de çağırın da bir yemek verelim. Garip midir, nedir? Tanımadığınıza göre buranın yerlisi değil. Çünkü her gün suda, köyün suyunda tanıştığın adam değilse demek yabancıdır. E geldi bak, fecaetü ihtâvma, iki kızın biri geldi. Temşî alestihyâ diyor. Yürüyor. Nasıl yürüyor? Utana utana yürüyor. Alestihyâ. İşte istihyâ kelimesi. Hayadan geliyor bu kelime. Utanmak. İşte utanmak da imandan geliyor. Utana utana geliyor. Ondan sonra diyor işte nebi yed'uke liyeciyeke ecra mâ sekayte lenâ. Bizi suvardığın için babam sana bir ikram yapmak istiyor. Efendim buyur gel diyor. Musa Aleyhisselam da ne diyor? Efendim o zaman sen benim arkama düş. Çünkü rüzgar efendim esebilir. Senin benim gözüm efendim yola bakayım derken sana bakabilir. Yani gözüme takılırsın. Veyahut da üzerin başın tabii kapalı örtülüsün. Çarşaflı bile olsa niye önümde gitsin? Sen bana arkadan diyor yolu tarif et diyor. Anladın mı? Öyle geliyorlar. İşte sonra ya bet isteciru bak baba bizim de işçiye ihtiyacımız var. Bundan iyi işçi olmaz. Herhalde fakir muhtaç. İnne hayra men istecartel kaviyyul emin. İşçiyi bulacaksan en hayırlı işe alacağın adam güçlü olması lazım bir. Güvenilir olması lazım. İki diyor. Bak kızdaki peygamber kızındaki tespitlere bak. Şu anda bir işveren şu iki şeyi gözetmeden işçi alırsa yandı zaten, batacak. Efendim bak hem güç diyor hem eman diyor. Ne anladın diyor. Ne anladın, 10 kişilik kayayı kaldırırsan gücünü gösteriyorsun. Bir de sen benim arkamdan bana yol göster, önümde yürüme dediğinden de diyor namusuna emanet edilebilecek bir insan olduğunu anladım diyor mesele. Hey! Şaban Hoca ağlıyordu, beni de ağlattı yani. Nurettin Hoca öyle, duada adam ağlıyor. Neden? Bizim o Medyenli kızlara, o Medyenli kızların babasına, onların ahlakına, onların şuuruna, nübüvvet nuruna toplum olarak ne kadar ihtiyacımız var. Hiç haya kalmamış. Hiç utanma kalmamış. Vardır belki fertlerde münferit vakalar, artık toplumsal görüntü. İnternetten haline bak. Bacağını çeken internete atıyor. Kulağını çeken internete atıyor. Onu çeken internete, bunu çeken her yerime bakın diyor. Kardeşim ya, bir utan ya, bir sıkıl ya. İtikat bozukluğunda müsamaha yoktur. Amel bozukluğunda müsamaha vardır. Tevbe kapısı açıktır. Günah kefaret vardır. Ölmeden mağfiret kapıları vardır. Veyahut ahirette şefaat vardır. Vardır, vardır. İtikadı bozuk olana şefaat bile fayda vermez. Mütevatir bir hadisi, mütevatir bir zaruriyat-ı diniyeden oluyor mütevatir olunca. Lafsa mütevatir şartı değil mi? Manen mütevatir. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü gibi, Hazreti Mehdi'nin zuhuru gibi, sırat gibi, mizan gibi. Bunlar hep mütevatir konular. Kesret-i Turuk'tan geliyor. Çünkü bu böyle hadisleri manen mütevatir. Kabir azabı gibi. İşte baksana. Hayrettin Karaman'ın yazısına bir baktınız mı bilmiyorum. Yazıyı gördünüz mü? Öyle diyor. Kabirde sorgu var, sual var. Hesap var. Cennete cehenneme pencere açılıyor derseniz gülünç duruma düşersiniz diyor. اِذَا مَا تَحَدُكُمْ عُرْضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُوا بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي Bukhari hadis. Sizin biriniz öldüğü zaman sabah akşam gideceği yer ona arz edilir. Bukhari bu. İmkâne min ehlil cennefe min ehlil cennefe. İmkâne min ehlil nâfe min ehlil nâfe. Cennet eline cennetteki yeri gösterilir. Cehennem eline cehennemdeki yeri gösterilir. Yuazzebâni bu iki kabire azap ediliyor buyurdu. Birisi idrardan sakınmazdı. Ve kendi ahırı yemşi bin nemim. Öbürü nemime yapar. Laf taşırdı oradan o yana. Milletin arasını bozmak için. Yeşil bir ot kesti, üzerlerine koydu. Bu hadis nerede kaynağı? Bu da Bukhari dedi. Kabir azabı hakkındaki hadis-i şerifler nedir? Mütevatirdir. Mütevatirdir. Beş vakit namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından sığınmadan selam vermemiştir hiç. Hiç selam vermemiştir. Yani bize de emretmiştir. Dört şeyden sığının. فَتَعَوَّذُوا بِلَمْ يَرْبَعِينَ Bukhari, Müslim. Bunların biri ve min azabil kabri. Her selamdan önce, duanın en kabul olduğu nokta farz namazda selamdan önce. Rabbena atina'yı onun için orada okutturuyorlar bize. En büyük dua olduğu için. Orada kabir azabı. Mütevatir. Peki, bu adamlar Kur'an'a da mı inanmıyor ya? Ayette ne diyor? اَنَّارُ عُرَضُونَ عَلَيَا غُدُوَنْ وَعَشِيَا Firavun ve hanedanına sabah akşam cehennem gösteriliyor diyor. E sen dersen ki, bunun manası ahirette gösterilecek. Lan ahirette ne gösterilecek? Ahirette içine sokulacak zaten. Peki, gösterilecek. Sen onu ahirete hamledebilir misin? Edemezsin. Niye? Ayetin devamını oku. Bektaşi gibi namaza yaklaşmayın deyip durma. İlerisine git bakalım. Sabah akşam cehennem gösterilecek diyor Firavun'a hanedan. Peki. Ve yevme tekûmus sa'a hele bir de kıyamet koptuğu zaman edhilû âle firavne eşeddel azab. Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine girdirin diyor. İşte, edhilû idhal edin. Edhilû girdirin. Âle firavun, firavun ailesi. Eşeddel azab. İşte Türkçe gibi işte bak. Azabın eşetti, şiddetlisine girdirin diyor. E peki, sabah akşam cehennemin gösterileceği ne zaman o zaman? Kıyametten önce. Çünkü kıyamette en şiddetli azaba girecek zaten diyor. Sen nasıl diyorsun ki hesap varmış, azap varmış, pencere perde açılmış dersen gülünç duruma düşersin. Kim gülecek bana? Dinsiz, gülsün. Kim gülecek bana? Papaz, gülsün. Kim gülecek? Haham. Gülsün. Bunu Vatikan bile inkar etmez be. Bunlar ne Vatikan'ı ne haham başı ya. Ya kardeşim haham başına desen Tevrat'ta bile var der ya. Duruma bak ya. Bu ayetler varken adam diyor gülünç duruma düşmeyin. Ya benim Allah'ımın, peygamberimin buyurduğuna ben inanacağım da bana biri gülecekse cehenneme kadar yolu var. Bana ne ya? Bir Müslüman ben buna inanırsam, ben bunu savunursam, ben bunu söylersem, ben gülüş duruma düşerim diye düşünür mü ya? Bunu düşünen Müslüman olabilir mi ya? La havle ve la kuvvete. Bütün mucizeleri inkar ediyorlar zaten. Kamera memara var diyor bu zamanda diyor. Kamera koyarlar rezil olursunuz diyor ya. Allah Allah. Kamera koyarlar. O sonra Hanefi mezhebinden deliller götürür. Ya Hanefi mezhebindeki konular o konuyla alakalı değil ki. Hanefi mezhebinin hepsi kabul ediyor. Kabir suali var, cevap var, münker var, nekir var. Bir tane Hanefi alim bunu reddeder mi ya? Hanefilerin oradaki konu telkinle ilgili. Ölüye telkin veriliyor ya. Faydası var mı yok mu? Ölü onu duyup da toparlayabilir mi, toparlayamaz mı? Bazı Hanefi alimler ona yani fayda vermez demişler. Onlar da yanlış demişler. Kim dediyse desin. Çünkü Taberani'de hadis-i şerif var. Telkin yapın buyuruyor. Telkinin faydası vardır. Tabii ki dünyada imansız, Kur'ansız gidene kelime-i şehadet oku demenin üstten aşağı faydası yok. Ama bu ölü duymadığı için değil. Ölüyü duyur. Kafir Ebu Cehil bile sizden iyi duyuyor diyor Hazreti Ömer Efendimiz'e Bukhari'de. Ölünün duyma sorundan değil. Tesir eder mi? Fayda görür mü? Görmez mi? E dünyada Allah demeyen orada nasıl imamın dediği inen şey olacak? Öyle mi? İmam üstten diyor la tekaf minuma bi'aneti rabbik Rabbinin yardımıyla korkma münker nekirden diyor. Aşağıda gidiyor. Gel de sen korkma diyor yani. Şimdi o durumu konuşmuyoruz. Hanefiler orada bir tartışma açmışlar. Velakin konu kabirde azap yok, sual yok diye bir konu yok. Dört mezhepte de yok. İslam dahilinde de yok ya. İnkar eden bir Müslüman alim yok ya. Bu Abdullah Afganiler çıktı 150 senelik herze bunlar ya. Ben gülünç duruma düşecekmişim. Bu ne demek ya? Ben Allah'a inanmışım ya. Allah'ı görüyor muyum? Gösterebiliyor muyum? E gülünç duruma düşmeyelim o zaman kardeşim. Yani bu lafın nereye gideceğini düşünebiliyor musun? Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar sünneti var. Bu kadar mütevatir hadis-i şerifler var. Sırat köprüsü cehennem üstünde. Cehennemde millet yanacak yanacak ölmeyecek. Gülüş duruma düşmeyelim yani. Yanacak yanacak nasıl ölmeyecek ya? Yani neye inanacağız? Bütün din gider bu laflar. Bunlara göre gitmiş zaten. Yeni bir din getirmeye uğraşıyorlar. Bizim itikadımızı bozamayacaklar inşallah. Ama direnin kardeşlerim. Çoluk çocuğunuzun imanını da muhafaza etmek istiyorsanız. Sohbetleri dinleyin, dinletin. Gelin, getirin, götürün. Link atın, mesaj atın, şunu yapın, bunu yapın. Bu ehl-i sünneti yaşatalım. Çok ehl-i sünnet alimimiz var. Konuşan birkaç tane var. Bu birkaç hoca efendiye de Allah muhafaza eylesin. Bunlara da sahip çıkalım. Biz de bunların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Sohbetlerini televizyonda vermeye çalışıyoruz. Dergide yazılarını almaya çalışıyoruz. Hüseyin Avni hocamız mübarek görüntülü konuşmuyor. Resimde aldırmıyor falan. Onun tabii takvalığı güzel. Ama güzel yazılar yazıyor mesela. O yazıları da önümüzde paylaşacağız inşallah. Biraz bazen de ağır da kaçırıyor. Ama ben bilmiyordum ya. Ben şimdi diyorum ki sen az yazıyormuşsun diye diyorum ya. Ben bunların bu kadar olduğunu bilmiyordum. Kabir azabını, her şeyi inkar ettik. Bu kadar bilmiyordum dedim yani. Ben bilmez miyim dedi bunları 20-30 sene evvel. Ben bunları takip ediyorum. O zaman onları incelemiş. Yani biz bedduacı değiliz. Allah hepsini ıslah eylesin. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Allah hidayet eylesin. Ama milleti ifsat ettiniz kardeşim. Yazılarınızla, kitaplarınızla. Bu milleti nasıl düzelteceğiz şimdi? Bu milleti nasıl düzelteceğiz? Yani milletin itikadını bozdunuz yani. Bunu adam sana inanıp şey diyecek. Yarın o adam da mazur olur mu? Olmaz. 40 tane doktora gidiyor, kıyas ediyor. 40 tane. Sen bir laf söylüyorsun. Bütün kabir azabı, bütün ümmet 1400 senedir kabul edilerek gelmiş. 5 vakit namaz gibi bilinen, inanılan bir şey. Biri bir şey dedi diye sen şimdi buna inanma ne atlıyorsun? Demek sen de canın ekşili istiyor yani. Bu kadar alimi dinlemiyorsun da bir tane işine göre hocamı buluyorsun. Bu da mazur olmaz. Bu da mazur olmaz. Ben hep söylüyorum. Sen benim dediğim bir şeye körü körüne bağlanmak zorunda değilsin. Geçen hafta bütün bunun üzerine vurgu yaptım. Söyleyenin kimliği değil, ne söylediği önem arz ediyor. Ben cübbeliyim, takkeliyim, efendinin adamıyım, şunun adamıyım, bunlar mühim değil. Benim de sapıtma payım var. Yanlış konuşuyorum. Kaynak gösteremezsem, kaynak gösterdim, şaz bir görüş. Yine alma. Çünkü neden? Müftabih olan neyse, amel edilen görüş neyse, çünkü kitaplarda şaz şeyler olabilir. Bazı şeyler ruhsatlar, insanın özelinde amel edebilir ama kitapta olduğu zaman bir fıkha dayanırsa amma ve lakin genele söylenilen şey mutlaka ne olmalı? Müftabih olmalı. Mümkünse ittifaklı olmalı. İhtiyat padi konmalı. Öyle mi değil mi şimdi? Biz böyle konuştuk senelerdir. Hiç kimse ya efendim kitabın kenarından ucundan böyle de olur diye fetva verilmez. Çünkü bir alim bir kıyılık hali olabilir. Burada genelin görüşü ekseriyetin kabulü bize efendim hüccet teşkil eden biz de bununla memuruz ve mesulüz. Bir türlü ne yapacağız? İnşallah Rabbim bizden arta kalan, bizden sonraya kalacak nesillerimize de bu iman şuurunu, bu ehl-i sünnet akidesini, bu haya şuurunu, bu iffet şuurunu, bu namus şuurunu ve dinimizin bütün faziletlerini aktarabilmeyi bize nasip eylesin. Amin. Amin. Bizi bu işte vesile eylesin. Amin. Vasıta eylesin. Amin. Amin. Şimdi dersimize başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Cabir ibn Abdillahi radıyallahu teala anhuma. Cabir ibn Abdillah en çok hadis-i şerif rivayet eden sahabe-i kiramdandır. Ebu Davud ve Ahmet Nahambel'in Zühd isimli eserinde tahric ettiği bu rivayette buyuruyor. Kâne bulunuyordu. Fî kelâmi Rasûlillâhi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konuşmalarında ne bulunuyordu? Tertilün. Tertil. Tertil, yavaşlık. Tane tane. Tebyin. Tebyin ne demek? Söylediği sözlerin karşı tarafın anlayacağı ve kavrayacağı, hatta ezberleyeceği şekilde beyan etme. Ev tersilün ya da tersil buyurdu. Tersil de yani acele etmemek. Tüede Arapça karşılığı. Yani Beyyinül kelam mi gayr acele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neydi? Hiç acele konuşmayan, sözü açık seçik anlaşılan bir kelam sahibiydi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir de humuz, derin konuşması yoktu. Dinleyenler maksadını anlayabiliyorlardı. Yani imalı falan şudur budur, bu sefer ne olur? Millet helal mı, haram mı, sevdi mi, beğendi mi, razı olmadı mı bu işten anlayamaz. Onun için bu din işlerinde kapalı konuşmak da efendim, sünnete uygun olmaz yani. Ben bir şey anlatacağım ama kimse anlamasın der gibi. Bazı da böyle bir konuşma şekilleri oluyor. Ama bu siyasi de olabilir de dini konularda bir insan maksadını anlatmak için konuşması icap eder. Yoksa herkes dinlesin, demedi denmesin ama sonra da kimse bir şey anlamasın gibi şekillerde görüyorum yani bazı konuşma şekilleri. Bunlar uygun değil, sünnete muhaliftir. Hatta işte geçen dedim ya, birisinden bahsettim. Atıyorsun ortaya bir efendi hazretleri, ondan sonra kimden bahsediyorsun belli değil. Diyoruz ki kim bu efendi hazretleri? Anadolu efendi hazretleri dolu. Efendim sizin şeyhinizden bahsetmedim ki diyor. Bu şekil yazı şekli, konuşma şekli olur mu kardeşim? Herkesi şaibeye koyuyorsun yani. Yani şu anda maalesef birçok resmi kuruluşta yani dinle ilgili açıklama yapıyor. Altı boş. FETÖ'den tehlikeliler var. DAEŞ'tan tehlikeliler var. Daha büyük teröristler var. Ne oluyor abi? Kim bu? Kim bunlar? 81 ilden denetimimizi bitirdik. Şudur, budur açıklayacağız. Ne var? FETÖ'den, IŞİD'den daha tehlikeli Türkiye'de cemaatler varmış. Nasıl oluyor bunlar? Biz nasıl yaşıyoruz o zaman? Kim bunlar falan falan? Ben dedim herkes üstüne alsın. Nasıl oluyor ya? Ben de altıma alıyorum abi, ne yapayım? Üstüme almıyorum. Niye üstüme alayım? Ne teröristi ya? FETÖ'yle biz uğraştık, hapse girdik. IŞİD'le biz uğraştık. Ondan sonra IŞİD'in listesinde çıktık bütün emniyet raporlarında yani. Listelerde varım hala. Şimdi bütün terörle uğraşan bize, sen şimdi bir şey konuşuyorsun ortadan. Kimin ne anladığı belli değil yani. Dinle ilgili bir konuşma yapan bir kuruluşun başı, yöneticisi, yardımcısı asla humuzlu, rumuzlu, imalı konuşamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, açık seçik konuşurdu diyor. Ta oradan nerelere gidiyorum. Ne yapayım? Sadede geliyorum esasen. Ha, lazım olan bu. Ama Allah Teala Habibine ne buyuruyor? Estaizu billah, litübeyyine linnâsi manüzzileyli. Kur'an'ı sana indirdim ama insanlara sen açıklayacaksın diyor. Sen tebliğ edeceksin diyor. Ama bunlar da Resulullah'a ne yapmışlar? Postacı yapmışlar. Ulaştır git. Mektubun içini o yorumlasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa postacı değil. Mektup bize gelip mektubun içini biz yorumlayamayız. Kur'an-ı Kerim'i salatı emretmiş. Ebu Bekir Sıddık olsan anlayamaz. Soruyor bu salat nasıl kılınır? Hazreti Ömer olsa anlayamaz. Geliyor zekat. Ne vereceğiz yani? Zekat diyor ama ne vereceğiz? Neden vereceğiz? Koyundan ne kadar? Deveden ne kadar? Nakitten ne kadar? Kaçta bir? Kur'an'da yazmıyor. Onun için beyan edeceksin diyor. Beyan etmek için de ne lazım? Tane tane konuşmak lazım. Helal haram ahkamı açıklamak lazım. Ve insanın anlayacağı dilden konuşmak lazım. Gizli kapalı konuşmamak lazım. Onun için din adına konuşanların hiçbirinin gizli kapalı konuşma salaheti yoktur ve sünnete muhaliftir. İnsanları ıslahtan çok ifsat ederler. Mutlaka açıklayıcı olsunlar. Ne diyorsun? Derdin ne senin? Anlat. لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَحْنُزِ لِيَلَيْهِمْ Onun için diyor Hazreti Cabir, bazı yerlerde ev değil, tertilün ve tersilün. İkisi birbirine zıt olmadığından tertil ve tersil. Yani acele konuşmazdı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kâle ibn-i Ebi Hâle, İbn-i Ebi Hâle Hazretleri buyuruyor, hilyeyi tarif eden zat. Kâne sükûtû, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kere suskun olurdu. Ama bu suskunluğu alâ erbain, dört haslet üzere olurdu. Böyle susup, ne niye susuyor acaba? Bir, alel hilim. Hilim üzere, hilim şu demek, yanlış bir iş yapıldı, muhakaze gerekiyor, sitem gerekiyor, azar gerekiyor falan filan, din adına değil. Yani oradaki bir şey adına, yaşanan bir şey, üzmüş onu veyahut da kendisine yönelik, şahsına yönelik sallallahu aleyhi ve sellem yakışmayan bir şeyler oluyor falan. Bazı kere çok yapanlar oldu böyle. Orada ne yapıyor? Susar. Susması neye delalet ediyor? Ben şimdi ona misliyle mukabele etmeyeyim. Affetme ayeti var. Onun ahlakı Kur'an. Affedene ecri Allah'a aittir buyuruyor. Onun için benim şahsıma yönelik, dinime değil, vahye değil, şahsıma yönelik yapılan bir kaba davranışa o noktada hilim. Sessiz kalması ne anlama geliyor? Birinci maksadı şu olabilir ki orada razı olmadığı bir şey olmuştur. Onu da konuşup da şey etmemek, karşılık vermemek için susmuştur. Bu ne zaman olur? Helal haram gibi dini bir konu yoksa, şeriata muhalefet yoksa, şahsi bir durumla karşıysa sükût eder. Bu sünnettir. Demin de anlattık zaten. Yani yapmak lazım. Vel hazer. İkinci hazer olur. Hazer nedir? Bazen bir kelam ederim, etmem, edeyim mi, etmeyeyim mi hesap eder. Korkulacak, endişe verilecek, fitne çıkaracak bir şeye ancak Allah'ın emridir, tebliğ et. Bu hükmüdür, bildir. O ayrı bir şey. Özel bir durumdur. Mecliste bu lafı söylemem yanlış bir daha tehlikeli bir şeye sebebiyet verebilir. Onun için susar. Üç ve takdir, takdir eder. Takdir şu demek, yani düşünür. Susarken düşünür. Ben burada ne demem lazım, ne dememem lazım. Ya bir kelime fazla olmasın, bir kelime eksik olmasın. Orada bir susma payını kullanır. O noktada hesabını yapar. Biz nasılız? Biz de lap diye ne geliyorsa yani. Hiç düşünme payı diye bir şey olsa başımıza bu kadar iş gelir. Ve tefekkürü. Bir de tefekkür. En çok sükutu tefekkür. Tefekkür ne demek? Allah'ın ayetlerini, masnuatını, mahlukatını düşünmek. Onun için devamlı düşünceli. Hani vahiy gelirse tebliğ eder. Geri kalan vakitlerine kâne Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem müttevâsılal hüzni daimel fikir. Devamlı üzüntülü, devamlı düşünceli. Sallallahu aleyhi ve sellem. Devamlı üzüntülü çünkü ahirette ümmeti nasıl kurtaracağın derdine düşmüş. Onun bildiklerini bilsek لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمُوا لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَّحْتُمْ قَلِلًا. Çok ağlardınız, az gülerdiniz. Onun için düşüncesi bitmez. Derdi tasası bitmez. Burada da ne oluyor? Yani sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz her şeyi hesaplı. Konuştuğu zaman اِذَا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ سَلَاتًا tek üç kere tekrar eder. Şimdi biz böyle hızlı hızlı gidiyoruz. Niye üç kere tekrar eder? Çünkü biri duysun diye, ikincisi uyansın diye, üçüncüsü ibret alsın diye. Efendim, anlasın diye. Bu üç mertebe. Çünkü insanların akılların seviyesi edna evsat âlâ en aşağısından, en zekisinden tut, en aşağı anlayışı ve hafızası olana bile ulaşsın diye. Bu onun tabi vahyi tebliğdeki sünnetlerinden. Kâlet Âişetü radıyallahu anh'a Âişe annemiz buyurmuş ki Buhari Müslim'de de geçiyor ki yani Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme yuhaddisu hadîzen lev addevul âddü ahsa. Öyle konuşma yapardı ki birisi kalkıp saymaya kalksaydı kaç kelime konuştu, kaç kelam konuştu. Süratli konuşmadığından kelimelerini yani sayabilirdi. Bazı kere harflerini bile diyen de var ama efendim kelimelerini, harflerini sayabilirdi. Bütün bunlarda ne var? Bize şefkati var. Ümmetine acıdığı için maksadı ne? Amel ettirmek. Bu da bununla da ne lazım? Haşa, kendini beğendirmek diye bir derdi yok. Amel ettirmek için ne lazım? Adamı anlatmak lazım. Anlatmak için de yavaş konuşmakta fayda var. Ah bu sünnete de riayet edebilsem ama biraz biraz ediyorum. Eskidenki konuşmalarım daha hızlıydı. Hepimiz de böyle insanlara konuşurken hem bağırmamak hem de yavaş konuşma sünnetine de inşallah ittiba ederiz. Bakın sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatü vesselam yuhibbu tıyb kokuyu çok severdi. Hoş kokuyu, miski, amberi, udu, udda yedi şifa var burada, hakiki ud. Ve râihatel hasenete, güzel kokuları çok sever. Buhurları, tabi buhur deyince hangi ağaçtan yaparsan onun buhuru oluyor. Miski, zaferan. Zaferan ne? Safran diyorsunuz ya şimdi, safran. Efendim, reyhan. Çiçek var, reyhan. Medine'de o bahçede var. Çok muazzam bir kokusu var Medine'nin reyhanlar. Yani hoş kokuları, tabii kimyasal olanlardan sakınmak lazım. Hem nefesi tıkar, hem sağlığa zararlıdır. Maalesef şu anda parfümlerin çoğu da kimyasaldır. Ama birçok hacı yağı dedikleri kokuların da içeriği kimyasaldır. Onun için insanların nefeslerini, hassasiyeti olanlar tıkanıyorlar. Yani insan sünnete uygun olmak üzere, meleklerin de hazır olması için, dualarında kabulü için, teheccüd namazına veya işte özel gecelerde mutlaka bir tütsü, buhur, hoş kokulu bir şey yapmak lazım ama yani bunun da hakiki olmasına, az da olsa, mübarek birkaç gecede de olsa insan hakikisini arayıp bulmalıdır. En hakikisini söyleyeyim sana, kokuda gülli kuş olma tehlikesi var. Mekke'de falan çok satarlar, burada da tahta. Ut ağacının tahtası var, pahalıdır bayağı. O tahtadan şu kadar bile alsan, bir mübarek gecede onu yakıyorsun, işte kömürü de var onun, onu öğrenin, o iyi bir meslektir ha. Onu efendim, tütsüyü yaptığın zaman da, yani samimi söylüyorum, üç gün evden çıkmaz. Bütün sarığın içine, takken içine, cübbeni, her tarafı böyle gezdirirsin. Melâke-i Kiram da çok sever. Ut çünkü cennetten Âdem Aleyhisselam'la indirmiştir. Ama diğer ağaçlardan da olabilir. Sandal ağacı da güzel kokar. Bazı safran güzel kokar. Bunları tütsüsü, buhuru yapılabilir. Ve istiamiluma kesiran ekseri vakitlerinde güzel koku kullanırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü meleklerle görüşüyordu. Melekler de kötü kokudan eziyet duyar. Onun için soğan, sarımsak çiğ olarak soğan, sarımsak hiç yemezdi. Melekler gel görüşüyorum diye meleklerle görüşüyor. Camiye de gelmesinler buyurduğunun sebebi odur. İlla yiyecekseniz فَاَمِتُوْمَا تَبْخَنْ pişirerek öldürün buyururdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son yediği yemek de soğan. Mübarek karnı şerifinde soğanla vefat etti. Ama pişmiş. Anladın mı? Yani pişmiş yeniyor. Çiğ de ben yerim. Sana melek gelmiyor mübarek adam. Şeytan zaten hiç gitmiyor. Ara sıra yersiniz yani. Diyor bir memlekete gittiğiniz zaman oranın soğanından yiyin ki oranın mikrobu size bulaşmasın. Bu böyle de hadis-i şerif gördüm. Böyle seferlerde, yolculuklarda oranın soğanı çünkü. Oranın olmazsa olmaz. Gittim Mersin'e, efendim, mikrop bulaşmaz, soğan yiyeyim. Nerenin soğanı? Oho! Bitlis'in soğanı. Yani o Bitlis'in soğanı Mersin'de işe yarar mı? O ayrı bir şey. Canın istiyorsa yemene karışmıyorum. Oranın mikrobu sana bulaşmasın deyince fekülü min basalya, oranın soğanından diyor. Yani ama cemaate gireceğin zaman Cuma'ya, cemaate, mübarek geceler, ibadet saatleri falan biraz ondan evvel veya sonra yenebilir. Ve huddu aleyhime sallallahu aleyhi ve sellem. Çok teşvik ederdi. İlle hoş koku, hoş koku, hoş koku. Bunu acayip teşvik ederdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok faydeler var. Hisleri güçlendirir. Neşatı artırır, kuvveti artırır. Melâke-i kiramı razı eder. Kötü kokuları da şeytanlar, cinler çok severler. Pis ve kötü kokuların olduğu yerlere acayip tebelleşiyorlar. Melâke-i kiram da güzel kokuların bulunduğu yerlerde hazır olurlar. Bir de beyne de çok faydası var. Beynin anlayış kabiliyetini artması için hakiki güzel kokunun beyni acayip yani kafayı açmakta, beyni açmakta, hafıza üzerinde çok etkisi var. Kitaplar da bunu beyan ediyor. Bütün duyuları güçlendirir. فَاِنَّا تُقَوِّ الْحَوَاسِ diyor. İmam Hafacı Hazretleri. Ve yekulu sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki hubbi beyleye min dünyakum, sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Bunun başında ne geliyor? En-nisa, kadınlar. Şimdi kadınlar deyince neyi kastediyor? Hanımları, eşlerini çok severdi. Efendim, evlenmeyi severdi, evlenmişti. Evlenmemekten sakındırırdı, bekarlıktan tahzir ederdi. Evliliğe çok teşvik ederdi kadınlar. Ondan sonra bu vattıyıp bir de güzel koku bana sevdirdi. Bu sizin dünyanızdır. Ama evlilik dünyacılık, İslam'a göre evlilik dünyacılık değildir. Bir insanın eşiyle fazla ilişkiye girmesi, kesreti cima dünyacılık değildir. Mesela yemeği azaltın diye, az yiyin diye ayet hadis var mı? Var. İçmeyi az yapın diye ayet hadis var mı? Var. Ama cinsel cinsi münasebette az yapın diye bir şey yok. Ancak tıbbi tavsiye. Tıbbi tavsiye, efendim ne yapmayın? Çok olması sizi kuvvetten zafiyete döndürür. Onun için tıbben tavsiye edilebiliyor bazen. Tıp kitaplarında gördüm yani, efendim, rahimlere dökülen hayat suyudur diyor. Onun için sıhhat şeylerinde, Lokman-ı Hekim'in tavsiyelerinde de mesela zikrediliyor bazı şeyler işte, sağlığın ana unsurları nelerdir mesela demiş. Günde bir, haftada bir, ayda bir, yılda bir yani. Ne demişler, bir şey anlamadık. Demiş günde bir yersen, haftada bir cima, ayda bir ishal, yılda bir hacamat. Turp gibi devam edersin demiş. Ama adam şimdi genci var, yeni evleneni var, buna haftada bir dersen olacak iş değil yani şimdi. Freni tutan var, tutmayan var, ondan sonra günaha düşer. Veyahut efendim geciktireyim derse sokakta ona buna bakmaya başlar. Ona buna saldırmaya lüzum yok ama baksa bile günah. Gözünü bile engellemek için insanın helal eşi varsa değil mi şimdi? Bundan dolayı bu bana sevdirildi buyuruyor. Yani sizin dünyanız ama bütün peygamber, Davud Aleyhisselam'ın sünnetlerinde bu var, Süleyman Aleyhisselam'ın sünneti, bütün ayet-i kerimelerde söylüyor. Ve cealnâ lehum ezvâcen ve zürriye. Habibim senin eşlerine niye bu kadar itiraz ediyorlar? Senden önce nice peygamberler gönderdik, onlara da eşler ve zürriyetler verdik. Ayet-i kerimesi de bunu beyan ediyor. Bunda yeter ki helal dairesinden dışarı çıkma. Helal dairesi geniştir ama helalı harama çevirme. Helal dairesi seni koruyacak, namusunu, gözünü kurtaracak kadar geniştir. Helal dairesinde kal. Harama asla bulaşma. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de tabii çok kuvvet var. Halbuki mesela az yer. Çok az yer. Birkaç lokma yer. Çoğu kere iki öğün bulamaz. O kadar az yediği halde, az içtiği halde ama kuvveti çok. Mesela hadis-i şeriflerde beyan ediliyor. Yani bundan da biliyorsunuz bana neler etti Mustafa İslamoğlu o zaman. Velakin var. Cennet ricalinden 40 erkek kuvveti var. Cennet ricalinden 40 erkek kuvveti. Bu 4000 dünya erkeği kuvveti ediyor. Hazreti Enes Efendimiz bunu anlatıyordu. Buhari'de var bu. Biz Resulullah Efendimiz'in kuvvetinde bunu görüyorduk diyor. Bazı tatbikatından misallerde veriyor. Buhari'de geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte diyor Süleyman aleyhisselamın işte 1000 tane işte cariyesi vardı, eşi vardı falan da onu diyor Süleyman aleyhisselamla yarıştırmak istiyorlar. Yarıştırmak için böyle rivayetler uyduruyorlar diyor. Kim uydurdu? Hazreti Enes. Kim uydurdu? Buhari. Ya niye uydursun kardeşim? Resulullah Efendimiz'in buna ihtiyacı mı var? Ama kuvvetliydi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kuvvetinde beyan etmiş. Cömertlikte, semahatte, şecaatte, kuvveti cimada, şiddeti batışta, yakaladığımı adamı devirir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kafiri eliyle gebertmiş mesela. O tam o anda gebermedi. Yoldan geri dönerken falan. Dedi ki, yani öyle bir vuruş vurdu ki bana da Uhud'da vurdu ona. Übey ibn-i Halef olacak. Bir vuruş vurdu ki bana dedi, bütün dünya bir anda bana vursaydı o kadar kuvvetli olmazdı dedi ve yolda da geberdi. Yani kuvvetli tutma, yakalama, bilek gücü diyelim ona. Ha, bilek gücü, kuvveti batış. Bunlar bana verildi diyor. Seni niye rahatsız ediyor bu ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle kuvvetli olmasından biz yani memnun oluyoruz. Ama bir şey uydurmuyoruz. Kaynaklarımızda bunlar beyan edilmiş. Ama ve cu'ilet urvetu anif salah. Gözümün nuru aydınlığı nereye kondu? Namaz. Yani dünyadan zaten zevk diye bir şeysi yok. Bir tek eşleriyle efendim geri kalan karnı bir kere doymamış. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyadan ayrılana kadar bir kere karnını tıka basa doyurmamış. Canın istediği şeyleri bulmamış. Yemede, içmede bir tane yatağı yok. Derinin üzerinde yatmış. Öyle mi? Uyku dediğin 3-5 saat peş peşe bir uykusu yok. Gecenin 3'te 1'i geçince kalkmış, yarısında kalkmış. Sabahın sünneti, sabahın farzı, işrağı, kuşluğu, harbi, cihadı, gazası, seriyesi, müfrezesi, bütün hayatı sallallahu aleyhi ve sellem bizim için feda olmuş. Onun için yani eşleriyle olan münasebeti zaten dünyalık sayılmıyor. O onun sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ibadet sayılabilen bir şey. Bizim de öyle. Hadis-i şerif Müslim hadisidir. Sizin birinizin eşiyle temasında ne vardır? Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sevap vardır, müjde vardır. Bazı hadislerde kasır vardır, köşk vardır. Dediler ya Resulallah, hem keyfimizi getireceğiz, hem de sevap niye alıyoruz? E buyurdu ki o zaman siz bunu o suyu gidip harama akıtsaydınız günah var mıydı? Vardı. Cehennem var mıydı? Vardı. E sen harama bulaşmandan, helalından iktifa ettiğin için bunda da sevap var buyurdu. Bunda ne var? Yani yemek içmekteki, anladın mı? Keyif sünnete muhalif. Ama eşinle temasta sünnete muhalif değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anladınız değil mi? Hani sünnet falan zannetmeyin böyle yani. Ama hanım almış, evlenmiş, ondan sonra yanaşmayalım birbirine. Ulan ne yanaşmayalım? Böyle sünnet mi olur? Ne evlendi? Yani sünnet seniyede bu teşvik edilmiştir. Mühim olan efendim kendini aciz bırakmayacak şekilde. Buraya kadar geldik. Burada kaldık. İnşallah Rahman buradan ileri devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürüetiyle ilgili. Mürüet, kişilik sahibi olması. En kaliteli insan olması sallallahu aleyhi ve sellem. En ahlaklı insan olmasının alametleri. Bunlardan bizde ne var ne yok işte onları göreceğiz. Örnek alacağız, ittiba etmeye çalışacağız. İnşallah Rahman. Ancak kendine has olan birkaç şey var. Onda ittiba edemeyiz. Uykusu abdestini bozmazdı gibi. Dörtten fazla nikah gibi. Bunlar havasındandır. Ayet-i kerimelerle de beyan edilmiş. Yani nikah hususu özellikle ayette sabittir. Hal böyle olunca bunlar bizim ittiba etmemiz caiz olmayan birkaç meseledir. Bunun dışındaki her hususta sünnet seniyeyi esas alıp hatta sünnet değil de adetse bile, kendi adetlerindense bile bazı şey emretmez falan, biz yine ne diyeceğiz? Sadatül adat, adatü sadat. Efendi Hazretleri der. Adetlerin efendileri, efendilerin adetleridir. Yani bazı şeylerde diyorlar bu sünnet değil, adettendir. Ama kimin adeti? Eğer Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem adeti ise, o zaman biz yine onun adetine de uyarsak, Allah bizi daha çok sevecek. Ha, sünnet ayrı bir şey. Çünkü sünnette uymadığın zaman da durumuna göre gayri müekketse sitem var, müekketse efendim biraz daha azar var, gayri müekketse sitem yok, sevabı kaçırmak var, müekketse itap var, bir azar var müekketlerin terkinde falan, orada bir ahkam caridir. Ama adetse, adet kabilinden olanlarda adet, mesela ne adet? Yani altına izar, üstüne rida. Şu anda biz ihramdaki şekliyle veyahut işte Endonezyalıların vesaire şu anda dünya Müslümanların bir kısmında da var. O giyim tarzı şu anda burada uyuyor mu bize? Uymuyor. Ama İncil'de bile bu ümmetin sıfatı geçerken bellerine izarlarını sararlar, dolarlar diyor. İncil'de bile bu ümmetin sıfatı geçerken. Şimdi bu bir adettir ama ben mesela bazı kere evde, şurada burada müsait olduğumuz yerde giyer miyim? Giyerim. Seyyid Maliki Hazretleri'nin fabrikası vardı Endonezya'da. O izar şeyleri, entari şeyleri. Ondan hep hediye verirdi bize. Aa, 20 senedir, 25 senedir giyiyoruz. Elhamdülillah. Ha, yani şimdi toplum içinde abes kaçar, değil mi? Ama Ertuğrul Özçelik'ten Ahmet Hakan gidip nereydi ora? İskoçya'da o eteği giyer. Onlar sosyete olur, şey olur. Sen sünnet diye giyersen güldürmeyelim arkadaşlar falan olur. Bu da tabii içerideki gıcıklıktan neşet eder. Bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey giyerdi dendiği zaman bu ne biçim haşa diyebilir mi? Diyemez, dememeli. Ama sünnet yani emredilmemiş, teşvik edilmemiş, sevap vaat edilmemiş adettir. O zamanın örfünde böyleydi diye de olsa biz o adetleri bile canlı tutmamızda fayda vardır. Babamın adetindense peygamberimin adetini yine eftal tutarım yani. Bu ayrı bir şey. Yani örf dediğimiz olay, bir tane misal verdim size. Bunun dışındakileri siz kıyas edebilirsiniz. İnşallahü Rahman. Şimdi bu ayki dergide Bitlis'i yazdım. Kaç sayfa yazdım? 25 sayfa yazdım. Ama okuyun bak. Ya var ya canımız çıktı ya. Kaç gece uğraştık. Ahlat'ı yazdık. Selçuklu mezarlığıyla ilgili bütün bilgileri yazdık. Esas mühim Cüreyş Hazretlerinin kıssasını Buhari'den yazdık. Ne ibretlik bir kıssa. Bütün kıssayı hadis-i şerifi tercüme ettik tek tek. Hadis-i şerifi yazdık sayfa 8'lerde. Hazreti Cüreyş'in Rabbim şefaatine nail eyle. Ashab-ı kiramdan Abdurrahman bin Muaz Hazretleri. Onun hakkında malumat, ziyaret. Sahabe-i kiramdan Ebu Eyyub Ensari kardeşi Feyzullah Ensari Hazretleri. Mahmud-u Mirzahani Hazretleri, Evliyaullah'tan. Efendim Küfrevi Hazretleri. Çok büyüktür ha. Alvarlı Efendi Şeyh. Onların bütün kabri şerifleri. Sultanahmet oraya ya 18 bin altın göndermiş türbesini yaptırma. Bediüzzaman Hazretleri bile hocamdır demiş, türbeye taş taşımış. Yani o Muhammed Küfrevi, Evliya'nın kutbu, Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin tabii şeceresinden geliyor. Onun kabri şerifi. Kapısını bile eliyle yapmış Sultanahmet. Adamlar bunlar. Evliya'ya böyle bağlananları Allah aziz eder. Evliya'ya itibar etmeyenleri Allah zelil eder. Etti zaten. Ondan sonra Ohim Medresesi, oradaki alimler, Efendi Hazretlerimizin en sevdiği Şeyh Halid Efendi, onların resimlerini bulduk. O bizim çocukluğumuzda buraya gelenler büyük veliydi. Onların babası Alaaddin Efendi Hazretleri, Şeyh Halid Efendi, Şeyh Mazhar Efendi, Şeyh Asım Efendi. Asım Efendi yakın zamanda vefat etti. O da büyük şehidi. Sonra Bitlis'in mezarı Zülkifli Aleyhisselam'ın kabri şerifi. Ondan sonra efendim Abdurrahman el-Kureşi Hazretleri Bitlis'in merkezinde. Muhammed Batai, Bahauddin Batai Hazretleri. Ya bir görseniz resmi falan. Nasıl bir kabri şerif? Ta o zaman yapmışlar. O 7 sene oranın valiliğini yapmış Hazreti Ömer döneminde. Sahabe-i kiramdan. Çok dualar kabul oluyor. Ondan sonra efendim Abdullah İbni Dırare, Koton Baba diyorlar. Çok büyük bir veli. Bitlis'in şey sapağında, ne onun adı, o bir ilçe var ya, Tatvan. Tatvan'ın sapağında öyle dönerken orada. Çok büyük bir tasarrufatı devam ediyor. Devam ediyor. Yani acayip etkileniyor. İnsan orada vaaz ettiği yer var, ibadet ettiği mağarası var. Abdullah İbni Dırare Hazretleri. Onların resimleri, her birinin resimleri, bazı haklarında malumat, kerametlerinden, tasarruflarından, efendim, sahabe-i kiramdan Mahmud el-Gazi Hazretleri, bizim merkezinde, Norşin ziyaretleri, Nakşibend Hazretlerimizin cübbesi, cübbe-i şerifi ziyaret ettik elhamdülillah, Şah-ı Nakşibend'in. İnşallah, onun kaftanı şerifi, Halid-i Bağdadi Hazretleri cübbe-i şerifi, onlar işte, hepsi beyan edilmiş. Efendim, Sıbhatullah Arvasi Hazretleri, Gavs-ı Hızani diye adı geçen, Hızan'da, Hızan ilçesi var, yolu düşen giderisir, şey de orada, Muhammed Batı Hazretleri de hemen ona yakın. Bizi buradan gelenler, bizden sonra insinler, oradan gelenler, onu ziyaret etmeden bize gelmesinler. Büyük velidir, sahabe-i kiramdandır demiş Gavs-ı Hızani Hazretleri. O kabri de ona yakın. Gidenler mutlaka orayı da ziyaret etsinler. Şems-i Bitlisi Hazretleri, hepsinin kabri şerifleri, Fethullah el-Verkanisi Hazretleri. Efendim, bu veliler böylece sayfa 27'ye kadar İlimlerle, efendim, bereketlerle, feyizlerle, medreselerle, türbelerle, tekkelerle 3-4 günde elhamdülillah nasip oldu geldiğimizi size de aktardık. Kalıcı olsun. Bir de giden biri nereyi ziyaret edeyim dediğinde adını bilsin, resmini bulsun ve böylece oraları da inşallah oradaki bu kadar sahabeyi, peygamberlerin kabirlerini ziyaret edelim inşallah. Doğu'yu, Güneydoğu'yu da ihmal etmeyelim. Orada bizim vatanımız, topraklarımız ve oranın insanları da hakikaten çok hürmetli. Alime, hocaya, hacıya çok hürmetli, çok terbiyeli. Allah için bereket üzerlerinde kalmış. Allah bereketlerini ziyade eylesin. Onları da bizleri de bütün terörden, teröristlerden halas eyleyip oraları da buralar gibi daha ziyade mamur eylesin. Bölünmekten muhafaza eylesin. Onun için Lale Gül dopdolu o yazı hakikaten emek verildi. Çok cem yapıldı, toplanıldı. İstifade edersiniz inşallahü rahman. Amin. Sübhane rabbil aliyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselukel cenne ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselukel ridâke vel cenne. Na'ûzü bike min sehadike ven nâr. Allahümme inna neselukel cenne وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضى فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتهم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Önümüzdeki salı akşam ders hem de Safer ayının ilk gecesi oluyor. Hem ilk gecesi hem ilk çarşambası oluyor. Yani çarşambayla giriyor Safer. Onun için dergide şimdiden hazır edelim. Ben haftaya salı söylerim ama ertesi gün ulaşırsın, ulaşamazsın. Namazları var. Yapılacak bazı vazifeleri var. Çok önemli bir hacet namazı var orada. Yani her ayın başında kılınıyor ama özellikle Safer'in başında 12 rekat tarif edilmiş. Maddi imkanı olanlar da bir koç kesip başını gözünü sadakası 60 parçaya bölüp fakirlere dağıtması ile ilgili de şey olmayan, maddi imkanı olmayan sadece namazı kılabilir. Namazın da biraz tarifi var orada. Tabii önümüzde belalı, musibetli dönemler gelebilir. Allah-u Teala dilediği zamanı uğurlu, dilediği zamanı uğursuz yaratabilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bazı günlerin uğursuz olduğunu, bazı ümmetlere o günlerde azap ettiğini beyan ediyor ayetlerinde. Allah-u Teala önümüzdeki Safer ayında hakkımızda mübarek eylesin, hayırlı eylesin. Onda yaratacağı bütün şerlerden, şahametlerden, nuhusetlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Esas mesele odur ki zikredenlerden olalım, dua edenlerden olalım, kurban kesenlerden olalım ve böylece dergideki vazifeleri ihmal etmeyelim. Şimdiden tembih ediyorum. Haftaya da kısa da olsa namazı ve efendim okunacakları tarif ederiz inşallahü rahman. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabı meşah. Efendim babamız gâsâ ve lâ ruhim. Mâtina envâtil müslimîn. Mâtil cemâtil hâdırîn. El-Fâtiha.